देख रहे थे भूमा संप्रसादात अध्युपदेश। भूमा शब्द का अर्थ यहाँ ब्रह्म ही होगा क्योंकि संप्रसादात अधि उपदेशात। संप्रसाद का अर्थ कहा गया प्राण, प्राण के आगे भूमा का उपदेश हुआ है। अच्छा आगे भाष्य में तस्मै मृदित कषायाय, ये अष्टम सूत्र का पूरा होने से पूर्व में दो तीन वाक्य से, तस्मै मृदित कषायाय परम तमसः पारं दर्शयति भगवान सनत कुमारः। ये हुआ तो ज्ञान अर्थात तो यहाँ कहने का अर्थ है कि ये जो अर्थात तो बुद्धि का बहुत ज्यादा सामर्थ्य से ज्ञान हो जाएगा ये बात नहीं है। नारद का बुद्धि का इतने सामर्थ्य है कि सब चीज को रख लिया अंदर में, किंतु ये ज्ञान नहीं होने का मतलब कौन सी भी कारण नहीं है कि ये होने से आप कह देंगे कि हाँ ज्ञान तो हो जाएगा, ऐसा किसी प्रकार की ये नहीं है। ये होने पर भी नहीं हो सकता है, क्यों कहेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा प्रतिबंधक जो कि देखा गया है, सब चीज है, क्यों नहीं हुआ, फिर क्या होने से होगा, कहते निश्चित रूप से ये चाहे कि श्रद्धा और समाधान, श्रद्धा और समाधान हो जाने का अर्थ, समाधान हो जाने का अर्थ चित्त संपूर्ण रूप से निर्मल हो गया, अर्थात बुद्धि का वैशारद्य नहीं, बुद्धि का सूक्ष्मता जितना महत्वपूर्ण नहीं, बुद्धि का शुद्धता उतना महत्वपूर्ण है। जो परमहंस जी का वाद आता है, परमहंस जी रामकृष्ण, उनका बुद्धि में कोई सूक्ष्मता नहीं था, उनको तो कहते ना ये जो ग्रहण समझाया गया, ये सूर्य और पृथ्वी बीच में चंद्र आ जाएगा, तो अभी पृथ्वी में जो लोग रहेंगे उनको सूर्य दिखेगा नहीं क्योंकि बीच में चंद्र आ गया, यही ग्रहण हुआ। तो इतने को एक व्यक्ति जमीन में मतलब एक डंडा लेकर के ऐसे गोल गोल बना करके बना दिया जमीन में, तो चित्र, तो ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, बीच में चंद्र आ गया, इसलिए जो पृथ्वी में रहता है वो सूर्य को देख नहीं पाता। वो बोले कि तो सरटा टन टन हो जाता है, ये जो सर वो अर्थात टन टन हो जाता है, ये समझना कठिन है। तो क्या समझने में इसमें है, कहते हैं कि बुद्धि में शुद्धता अधिक चाहिए, तो उनका इतना शुद्ध है कि उनका आंख खुला है क्या, वो पूरा सारे व्यवहार करते हैं, कहते हैं कि माँ साक्षात सामने में है, इतना चित्त की एकाग्रता है, तो अधिक महत्वपूर्ण है। हम लोग का चित्त का एकाग्रता क्यों नहीं होता है, हम एक चीज में लगाते हैं बुद्धि को तो अन्य कुछ आकर के जबरदस्त घुस करके और कहीं कहीं चला जाता है, वो हमारा इतना व्यग्रता है, तो एकाग्रता नहीं होने से क्यों नहीं होता है। हम जो सुनते हैं कि हम ये है हम वो है, हमारा बुद्धि में एकाग्रता नहीं होने से ये ले करके जहाँ बैठाता है ये नया चीज को, वो ऐसे ऐसे होता रहता है, इसलिए इसका जड़ नहीं बनता। ये नया जो तत्व है, जो विचार है, ये बैठता नहीं। उन लोग का क्या है, ऐसे हिलने का नहीं है, जो डाल दिए बीजे वो अंकुरोद्गम हो जाएगा। तो हम लोग तो बंदर वाली चीजें, हमेशा हिलने वाला चीजें, वो कहाँ उसमें अंकुरोद्गम होगा, वो होता नहीं। तो हम फिर क्या करते हैं, कहते हैं हम बुद्धि को एक एक करके शुद्ध करते हैं, एक एक करके वासना को हटा रहे हैं। ये वासना हटने से ये जब ये पूरा शुद्ध हो जाएगा तभी जा करके ज्ञान होगा। कितना वासना है ये कैसे पता चलेगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा, अपने को भी दिखेगा नहीं, क्योंकि दिखेगा कि अभी तो हमको कोई लगता नहीं कुछ, देखेंगे कि महीना भर छः महीना तक भी कोई वासना नहीं है, समय आने से फिर अचानक एक आएगा। ये जो घास होते ना बारिश का दिन, बाकी तो ये 9 महीना सूखा रहेंगे, ये बारिश होने से अर्थात तो उद्बोधक आ जाने से, उद्बोधक काल और ईश्वर और ये बाकी सब बाहर का चीज इतना होने से वो वासना उठेगा, ये कब उठेगा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए कह पाएंगे कि कोई उपाय नहीं इसको जानने का। इसलिए कम से कम 12 साल अगर कुछ नहीं उठा तो जानेंगे कि निश्चय हो गया। 12 साल तक अगर कभी भी आपको फिर जीवत्व बोध नहीं आए तो तब कह जा सकता है कि हाँ ये तो ज्ञानी है, ये सब कठिन है। चित्त की शुद्धता अधिक आवश्यक है, कोई वासना नहीं रहना चाहिए, और अंतिम वासना हो जाता है ये जगत कल्याण ये सब। तो और आजकल का महात्मा को तो बड़ा ये छुटा है कि गुरु के आश्रम की रक्षा करना है, गुरु के आश्रम की रक्षा करना है तो पिताजी का घर का क्यों रक्षा नहीं किया? ये अंतर क्या हुआ? पिताजी और गुरु समान नहीं है, तो अंतर क्या पड़ता है? अगर वो गुरु से आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो फिर वो गुरु और पिताजी से अंतर क्या रहा? इसलिए शास्त्र कहता है कि ब्रह्म ज्ञान जिससे होगा वही गुरु है, गुरुता आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना है, नहीं तो हम एक बंधन से उठ करके दूसरे बंधन में फिर गिर गए तो ये कोई लाभ नहीं हुआ। अर्थात चित्त शुद्ध होना है और कुछ नहीं चाहिए, इसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। जब ये समाधान हो जाता है तो फिर आगे मुमुक्षुत्व, ये समाधान नहीं हो पाना ये कठिन है। नारद जी को क्या हुआ था? इतने सारे विद्या है कि मेरे को तो सब कुछ है, ये प्रतिबंधक। तो सनत कुमार जी जब कह दें तो ये तो सब नाम मात्र है, तब तो उनका सारे गया, मैं इतना सब मतलब इकट्ठा किया और ये कहते हैं ये नाम मात्र है, नाम मात्र शब्द मात्र, ये तो केवल शब्द है, यह कोई महत्व ही नहीं है। और इसी यही इसी में महत्व बुद्धि उनका प्रतिबंधक हो गया। तो ये जो कहते ना ये जो ईसावासी उपनिषद में आते ना, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, अविद्या अर्थात कर्म, ततो भूय इवते तम ये विद्यायागुम्रता, विद्या अर्थात वहाँ उपासना लिया जाता है। तो अगर ये सबको खाली यहाँ भरने का है वो ही विद्या हुआ। ये तत्व भूय इवते तम, ये अधिक अंधकार है कर्म से, क्योंकि कर्म में जितना अहंकार नहीं बढ़ता है इससे अधिक अहंकार बढ़ता है, इसलिए ज्ञान मार्ग में अहंकार बाधक है कहते हैं। जैसे कर्म मार्ग में आलस्य बाधक है, उपासना में विलासिता आडम्बर करना, इतने उपचार होने से हम उपासना करेंगे शिव जी का वो तो गया, वो उपासना होगा ही नहीं, क्योंकि आडम्बर में उसका बुद्धि जाएगा। और ज्ञान मार्ग में बाधक है अहंकार, तो ये अगर होगा सब जानने पर भी नहीं होगा, तो ये अहंकार किस रूप से रह जाएगा? नारद जी को मैं इतना जानता हूँ, ये अहंकार रह गया, इस प्रकार की सब बाधक आता है। इसलिए कहते हैं अहंकार को तोड़ने का एक ही उपाय है कि सेवा, उसे टूट जाता है फिर श्रद्धा होता है। सेवा करने से इसलिए अहंकार, शुश्रूषा किससे होगा मतलब सेवा श्रद्धा किससे होगा? शुश्रूषा से। तो सेवा करने से श्रद्धा होता है, कहीं भी सेवा करे उसी परमात्मा का, इस बुद्धि से। तस्मै मृदित कषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान सनत कुमारः इति। तम इति शोकादि कारणम अविद्या उच्यते, शोकादि का जो कारण है इसको यहाँ तम शब्द से कहा गया। और नारद जी प्रथमे उपक्रम में कहे थे कि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु, ऐसे कहे थे। तो शोक का पार तारयतु क्यों? क्योंकि तरति शोकम आत्मवित, तो वहाँ शोक और यहाँ कहते हैं कि तम का पार करवा दिए। नारद पूछे थे मेरे को शोक का पार करवाए और यहाँ तो तमस का पार करवा दिए, तो क्यों? कि शोक का कारण हो गया तमस, तमस अर्थात तो अज्ञान, अज्ञान का नाश के द्वारा ही शोक का आत्यंतिक पार हो सकता है, तो इसलिए वो कहते हैं अविद्या का नाश कराए। अच्छा, और यहाँ तक हो गया कि उपक्रम उपसंहार दोनों समान हुआ, इसलिए आत्मा ही उपसंहार में कहना चाहिए, क्योंकि आत्म विषय को विविधिशा हुई थी, इसलिए भूमा शब्द से आत्मा ही लेना चाहिए। और दूसरा कहते हैं प्राणान्ते अनुशासने च प्राणस्य अन्वायत्तता उच्येत, प्राणस्य अन्यायत्तता न न है, प्राणान्ते च अनुशासने न प्राणस्य अन्यायत्तता उच्येत। पूर्व पक्ष भूमा शब्द से प्राण को कहना चाहता है, अगर प्राण ही भूमा होता तो प्राणांत अनुशासन जब हो गया वही पूरा हो गया, आगे फिर प्राण को अन्य का आयत्त ये नहीं कहा जाना चाहिए था। प्राण अन्य का आयत्त ऐसे सनत कुमार अंतिम में कहते हैं, इसमें देखिए फिर एक बार। दो सौ इक्यासी 281 प्रथम एक विंश खंड में दे दिया, यदा करोति, करोति का अर्थ इंद्रिय नियम, इंद्रिय संयम, आगे वो इंद्रिय संयम कब करेगा, यदा वे सुखम लभते, लभते अर्थात लप्स्यते आगे प्राप्त करेगा, इसलिए इंद्रिय संयम करेगा। आगे खंड में कहा यो वे भूमा तत्सुखम, भूमा ही सुख है वही आनंद है। आगे खंड में कहा यत्र नान्यत पश्यति नान्यत श्रृणोति नान्यत बिजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत श्रृणोति अन्यत बुजानाति तदल्पम, यो वै भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम। नारद जी पूछते हैं स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित, ये भूमा कहाँ प्रतिष्ठित है, तो कहते हैं स्वे महिमनी अर्थात वो स्वप्रकाश है, अथवा न महिमनी अन्यत्र मतलब कहीं और उसका अधिष्ठान आवश्यक ही नहीं है। तो ये हो गया। आगे खंड में दिया स एव, स अर्थात वो भूमा, स एव अधस्तात स उपरिष्टात पश्चात स पश्चात स पुरुषतात स दक्षिणत स उत्तरत स एव इदं सर्व, स कहने से भूमा। तो इसे होगा कि वो भूमा सब कुछ है, मैं तो किंतु कुछ अलग हूँ, मैं जो शोक वाला होता वही होगा, इसलिए कहते हैं अथा तो अहंकार आदेश। अब अहंकार आदेश करते हैं, आदेश एव अहम एव अधस्तात अहम उपरिष्टात अहम पश्चात सब अहम अहम, जो भूमा है वो मतलब वो सब स्थान पर मैं हूँ। तो कहेंगे ठीक है अहंकार जो है यह अहम कहने से वो साधारणतः तो हम अज्ञान अवस्था में जैसे देहादि विशिष्ट अहम कहते हैं तो वो अहम का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए आगे द्वितीय मंत्र में कहते हैं अर्थात तो आत्मादेश। पहले स को अहम के साथ समानाधिकरण करवाए तो वो कहीं देह विशिष्ट न हो जाए, इसलिए फिर उसको आत्मा के शब्द से कहते हैं। ये हो गया। आगे खंड में देखिए तस्य हवा एतस्य एवं पश्यत, तस्य एवं पश्यत तस्य अर्थात अभी साधक से ज्ञानी न, अभी वो ज्ञानी हो गया षष्ठी, पश्यत इस प्रकार देखने वाले को, एवं मनवानस्य इस प्रकार मानने वाला का था जानने वाला का, एवं विजानत आत्मतः प्राण, तो आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर, जितने सारे सब क्रम कहा गया था कहते हैं सब आत्मा से ही, आत्मतः आकाश आत्मतः तेज आत्मतः आप आत्मतः आविर्भाव तिरुभाव आत्मतो अन्नम आत्मतो बलम आत्मतो विज्ञानम आत्मतो ध्यानम आत्मतः चित्त आत्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वाग आत्मतो नाम आत्मतो मंत्र मंत्र आत्मतः कर्माणि आत्मत एव इदम सर्वम इति। ये जो मंत्र में कहा गया कि आत्मतः प्राण अर्थात आत्मा से प्राण की उत्पत्ति अर्थात प्राण का आश्रय आत्मा हो गया, अगर प्राण ही भूमा होता तो प्राण का उपदेश के बाद वही अंत हो जाना चाहिए था, फिर प्राण का भी और एक आश्रय कैसे कह देते हैं, तो इसलिए ये प्राण जो है वो भूमा नहीं होगा, तो क्योंकि प्राण का आश्रय आत्मा कह दिया गया इसलिए प्राण ये भूमा नहीं होगा, ये बात यहाँ कहते हैं भाष्य में। प्राणांते च अनुशासने, प्राण पर्यंत जब अनुशासन हो गया फिर वही भूमा अगर होता तो न प्राणस्य अन्वायत्तता उच्येत, प्राण का आश्रय अन्य कोई है ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था, किंतु कहा गया कहाँ, कहते हैं आत्मतः प्राण, यहाँ कहा गया आत्मतः प्राण अर्थात आत्मा प्राण का आश्रय हो गया, ये जो प्राण हो गया ये आत्मा का आयत्त में आ गया। इति च ब्राह्मणम, ऐसे वो जो 26वां है 26वां खंड ये ब्राह्मण वाक्य कहते हैं। टीका में ब्राह्मणम आत्मायतत्वं प्राणस्य वदति इति संबंध, तो ये जो ब्राह्मण है 26वां खंड ये कहता है कि आत्मायतत्वं प्राणस्य अर्थात प्राण आत्मायत आत्मा उसका आयत है आश्रय है कहता है, पूर्व पक्ष कहता है कि ननु इदम चरमम ब्राह्मणम ब्रह्म परम अस्तु, ये जो चरम ब्राह्मण हो गया 26वां खंड जिसमें आत्मतः प्राण कहा गया ये ब्रह्म परक है, ततः प्राग अर्थात पूर्व पक्ष का कहना है कि प्राण भूमा एक है और जो 26वां खंड है वो अलग है, इसलिए प्राण भूमा हो और ये प्राण ये आत्मा में आश्रय करता है, प्राण भूमा एक ही हो गया और ये आत्मा में आश्रय करता है, तो ये पूर्व पक्ष का शंका है। ननु इदम चरमम ब्राह्मणम, चरम अर्थात तो जो 7:26 एक खंड, ये ब्रह्म परम अस्तु जहाँ आत्मतः प्राण कहा गया। ततः प्राग उक्तो भूमा, जो 24 खंड तक भूमा कहा गया, तो यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति वहाँ तक। ततः प्राग उक्तो भूमा वो प्राण, तो उससे पहले जो भूमा का कथन हुआ था वो भूमा तो प्राण है, अंतिम खंड वो चाहे आत्म विषय को ब्रह्म विषय को हो। इति संकते भाष्य में शंका करता है पूर्व पक्ष भाष्य में, प्रकरणान्ते परमात्म विवक्षा भविष्यति, भूमा तो प्राण एव इति चेत, प्रकरण का अंतिम 26वां खंड में वो तो परमात्मा है, आत्मा तो सब कुछ हो गया, किंतु भूमा जो हुआ 24वां खंड में वो तो प्राण ही है, जो प्राण है वही भूमा है। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न, स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इत्यादिना भूम्न एव आ प्रकरण समाप्तेर अनुकर्षणात्। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित, ये नारद जी पूछे तो उत्तर दे दिए स्व महिम्नि, तो यहाँ से लेकर के आगे इत्यादिना भूम्न एव प्रकरण, भूम्न एव आ प्रकरण समाप्तेर, उसी को स एव उपरिष्ठात कहा गया, स को अहम के साथ समानाधिकरण, अहम को आगे आत्मा के साथ समानाधिकरण, आगे आत्मा से प्राण, आत्मतः प्राण कह दिया गया, इसलिए वही समान प्रकरण ही चलता है। इसलिए वैपुल्यात्मिका च भूमरूपता सर्वकारणत्वात् परमात्मनः सूतराम उपपद्यते, जो वैपुल्यात्मिका विपुल, भूमन शब्द का अर्थ हो गया विपुल बहुर्भाव, जो भूमरूपता वैपुल्यात्मिका ये सर्वकारणत्वात्, जो विपुल होगा वो सर्वकारण होगा, व्यापक होगा, होने से सर्व कारणत्वाद परमात्मनः सुतराम उपपद्यते, इसलिए भूमन ये भूमा धर्म तो परमात्मा का ही होगा। टीका में तत्शब्देन भूमानुकर्ष अनुकर्षात मैवम इत्याह, तत्शब्देन, अच्छा तत्शब्देन भूम अनुकर्षात मैवम, जो स एव उपरिष्टात कहा गया, ये स में जो तत्पद था ये भूमा का ही अनुकर्षण चला, तो इसलिए भूमा आगे अहम, भूमा आगे फिर अहम के साथ आत्मा, आत्मा से आगे सब कुछ हो गया, तत्शब्द है ना, अर्थात जो भूमा का अनुकर्षण हुआ स एव उपरिष्टात। अच्छा आगे भाष्य में दिया था ना, स भगव कस्मिन प्रतिष्ठित, वो ही स अर्थात वही भूमा का ही ये चलता है। अच्छा ये सूत्र अब पूरा हुआ, भूमा संप्रसादात अधि उपदेशात, संप्रसाद हो गया सुसुप्ति, सुसुप्ति उपलक्षित प्राण, प्राण से अधिक है इसका उपदेश किया गया। आगे टीका में भूमनो ब्रह्मत्वे लिंगांतरम आह, भूमा ब्रह्म है, इसमें अन्य लिंग भी कहते हैं, धर्मोपपत्तेश्च, धर्मोपपत्तेश्च, धर्मस्य उपपत्ते है अथवा धर्मणाम उपपत्ते, जो परमात्मा का धर्म वही भूमा में यहाँ कहा गया, जो भूमा का धर्म कहा जाता है ये परमात्मा में ही ये सब धर्म समन्वय होगा, इसलिए धर्म भूमनः धर्म उपपत्तेश्च परमात्मनि। भाष्य में अपिच ये भूमनि श्रूयन्ते धर्मास्ते परमात्मनि उपपद्यन्ते, भूमा में जो सब धर्म श्रवण होते हैं वो परमात्मा में ही सम्यक समन्वय होंगे। क्या धर्म कहते हैं, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, तो जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता है नहीं जानता है नहीं सुनता है वो भूमा है। इति दर्शनादि व्यवहाराभावम भूमनि अवगमयति, ये सब व्यवहार अभाव ये भूमा में ही संभव है। परमात्मनि च अयम दर्शनादि व्यवहाराभावो अवगतः, परमात्मा में ही ये दर्शनादि व्यवहार नहीं है, तो उस स्थिति में कुछ दर्शनादि कोई व्यवहार लौकिक व्यवहार नहीं है, लौकिक शास्त्रीय कोई भी व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार का जो सब कारण है इंद्रिय और बुद्धि इत्यादि वो सब वहाँ कार्यक्षम नहीं होने से व्यवहार नहीं होगा। यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत् केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात् केन कम जिघ्रेत, इस प्रकार सब कहा गया। यत्र यत्र अर्थात यस्याम अवस्थायाम, तू अस्य अस्य अर्थात मुमुक्षुर ज्ञानिनः, सर्वम् आत्मा एव अभूत, आत्मा ही हो गया अभूत, ये कहाँ का रूप हो जाएगा, सिच गातिस्ता गुपाभूप्य सिच परसम पदेश, जब सब कुछ आत्मा ही हो गया, केन कं पश्येत, पश्येत करता कह, केन केन इंद्रियेण कम विषयम, वहाँ विषय भी नहीं रहा कुछ इंद्रिय भी नहीं रहा इत्यादि श्रुति अंतरात बृहदारण्य का अन्य मंत्र में है। टीका में धर्मेति सूत्रम, सूत्र का व्याख्यान, यद उक्तम भूमनो लक्षणम सुखत्वम अमृतत्वम च प्राणेषु योज्यमिति तदनुद्य विघटयते। पूर्व पक्ष कहा था ये जो भूमा का लक्षण आप कहते हैं सुख रूप और अमृत रूप, ये दोनों प्राण में भी हो जाएगा क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में सुख प्राप्त करता है, और ये जो प्राण है प्राण को अमृत श्रुति अंतर में कहा गया, तो और नाभि इत्यादि दृष्टांत दे करके सर्वे इसी में समर्पिता कह करके अमृत ऐसे पूर्व पक्ष कहा था, तो सुखत्वम अमृतत्वम च प्राणेषु योज्यम ऐसे पूर्व पक्ष कहा था, अभी सिद्धांति तद अनुद्य अनुवाद करके विघटयति निराकरण करता है। भाष्य में योप्यसौ सुसुप्तावस्थायां दर्शनादि व्यवहाराभाव उक्त स्वप्यात्मन एव असंगत्व असंगत्व विवक्षया उक्त न प्राण स्वभाव विवक्षया परमात्मा प्रकरणात्। योपि असौ सुसुप्तावस्थायां दर्शनादि व्यवहार अभाव, पूर्व पक्ष कहता सुसुप्ति में कोई दर्शन इत्यादि नहीं है, उसके लिए वो प्रश्न उपनिषद का उदाहरण दिया था, न पश्यति न जिघ्रति न श्रृणोति, प्रश्न उपनिषद ये चतुर्थ प्रश्न में दिखाया था, और उस समय में प्राण ही केवल रहता है, प्राण जागृति ऐसे दिखाया था। तो सिद्धांत कहता है कि यो भी असौ आपने जो कहा था सुसुप्त अवस्थायाम दर्शनादि व्यवहार का अभाव जो दिखा रहे हैं उक्त स्वपि, वो बात वहाँ श्रुति क्या कहना चाहती थी, आत्मन एव असंगत्व विवक्षया उक्त, आत्मा असंग है अर्थात आत्मा रहने पर ही बाकी कुछ नहीं रहता है, ये असंगत्व दिखाने के लिए, न प्राण स्वभाव विवक्षया, प्राण का स्वभाव कहना वहाँ तात्पर्य नहीं है, क्यों आत्मा का असंगत्व कथन करना है, क्योंकि परमात्मा प्रकरणात्, तो प्रश्नोपनिषद में वहाँ परमात्मा का प्रकरण है। यद्यपि तस्याम अवस्थायाम सुखम उत्पन्न उक्तम तदपि आत्मन एव सुखरूपत्व विवक्षया उक्तम, सुसुप्ति में यद्यपि तस्याम तस्याम अवस्थायाम अर्थात सुसुप्तौ, सुसुप्ति में जो सुखम उक्तम जो सुख कहा गया था तदपि आत्मन एव, वो सुख भी आत्मा का सुख अनुभव होता है, सुखरूपत्व आत्मन एव सुखरूपत्व सुखरूपत्व विवक्षया उक्तम, आत्मा ही सुखरूप है, ये इंद्रिय बुद्धि नहीं रहने से वो सुख का स्पष्ट प्रकटन होता है, ये सब रहने से उसका आवरण करते हैं, सुख आनंदमय कोश में है, और उसके ऊपर अगर विज्ञानमय मनोमय प्राणमय सब आ जाएंगे तो उसका प्रकटन नहीं होगा। जब ये विषय सुख प्राप्त करने का समय में ये सब कोश से जीव हट जाता है, बुद्धि बंद हो जाता है, जब विषय सुख मिलता है तो बुद्धि बंद हो जाने से आनंदमय कोष में आ जाता है, सुख अनुभव करता है, जब ये सब बुद्धि इंद्रिय चलने लगेंगे वो सब बाहर कोष में आ जाएगा, बाहर कोष में आ जाने से आनंद का सुख का अनुभव नहीं कर पाता। ये सब जो जो विपदपूर्ण खेल खेलते हैं ना, ये जो कहते हैं कि ये राफ्टिंग, यहाँ तो राफ्टिंग में विशेष कुछ नहीं है, आराम से चलते हैं, थोड़ा ऊपर में जाएंगे जहाँ एकदम पानी गिरता है और राफ्ट पलट जाता है, एक बार तो हम देखा है ऐसा, ऊपर में था राफ्ट पलट गया, ऐसा आता है पानी एक पत्थर में धक्का लग करके ऐसे होता है, तो पार होने का समय राफ्ट पलट गया, सब पानी में फिर ऐसे टूब टूब घड़ा जैसा, उनका ऊपर में ये रहता है ना जैकेट, वो डूबे नहीं है, फिर वो एक ही आदमी है, वो तो एक दो को खींच करके लाया, फिर बाकी जो बगल में थे मतलब होटल था वहाँ का उनका भी सब राफ्टिंग है, वो लोग सब तुरंत ये सब जैकेट डाल करके 5-6 आदमी कूद गए वहां नदी में, फिर उनको सब खींच करके तो ये सब जो करते हैं, और ये जो सब स्काइंग इत्यादि करते हैं, और ये जितना अर्थात ये सब डेंजर खेल खेलते हैं, क्यों? उतना एकाग्र रहेगा, अर्थात बुद्धि उस समय में चलने वाला नहीं है। जब भी वो एकाग्र हो जाता है तो उससे एक विलक्षण आनंद होता है। बुद्धि चलने लगा तो कोई आनंद नहीं है, उस समय बुद्धि कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार के अर्थात इसलिए वो डेंजर खेल में उतना रुचि, जो ये छोटा मोटा खेल खेलते खेलते थक जाते हैं ना, वो फिर वो खेल खेलते हैं जिसमें अधिक डेंजर है, ताकि एकाग्र रहेगा उसे आनंद होता है। तस्याम अवस्थायाम जो सुखम उक्तम तदपि आत्मन एव सुख रूपत्व विवक्षया उक्तम, आत्मा ही सुख रूप है। इसलिए हम लोग सब त्याग करके सुसुप्ति में जाने के लिए चाहते हैं, आत्मा का सुख रूपत्व का अनुभव करने के लिए। यत आह, क्योंकि कहा गया है, एषो अस्य परम आनंद एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जनक जी को, एषो अस्य परम आनंद, यही जो आत्मतत्व है यही इसका परम आनंद है। एतस्यैव आनंदस्य, इसी आनंद का ही अन्यानि भूतानि मात्राम, तो ये आत्मानंद का मात्रा ही बाकी सब जीव अनुभव करते हैं। मात्रा अर्थात तो उसका प्रतिबिंब मात्र बुद्धि में ये प्रतिबिंबित तो हो जाता है, सुखाकार वृत्ति होती है। सुखाकार वृत्ति होने का समय में आनंदमय कोष में है, इसलिए वहाँ जो प्रतिबिंब होगा थोड़ा अधिक स्पष्ट है, क्योंकि जो विज्ञानमय मनोमय कोष इत्यादि में जब आनंद का प्रतिबिंब आएगा इतना कोष को पार करके आएगा, वो इतना स्पष्ट नहीं होगा। जब आनंदमय कोष में होगा तो प्रथम प्रतिबिंब ये अधिक स्पष्ट होगा। यहाँ भी और ये तो बृहदारण्यक का 4-3 में कहता है, और यहाँ भी छांदोग्य में यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमे व सुखम, यहाँ भी कहा गया। तो जो भूमा है वही सुख है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। नाल्पे सुखम अस्ति, परिच्छिन्न में सुख नहीं है, भूमा एव सुखम, जब बुद्धि आ जाता है तो परिच्छिन्न भाव आ जाता है, फिर सुख अनुभव नहीं होता है। इति सामय सुख निराकरणेन ब्रह्मैव सुखम भूमानम दर्शयति। सामय सुख का निराकरण करते हैं, यो वे भूमा तत्सुखम, सामय आमयेन सह, आमय का अर्थ टीका में कहते हैं, अच्छा टीका में पहले रहा, सती बुद्धियादि उपाधो आत्मनो द्रष्टित्वादि। बुद्धियादि उपाधि है, बुद्धियादि कहने से आगे इंद्रिय इत्यादि मन, ये सब रहेंगे तभी आत्मा दृष्टा बनेगा, वृत्ति बनेगा तो प्रतिबिंब होगा। तद अभावे सुसुप्त हो तद अभाव, अगर बुद्धियादि उपाधि नहीं है सुसुप्ति में तो दृष्टित्व का भी अभाव हो जाएगा। इति असंगत्व ज्ञानार्थम प्रश्नोपनिषदि न श्रृणोति न पश्यति इति परमात्मानं प्रकृत्य उक्तम। तो आत्मा का असंगत्व दिखाने के लिए प्रश्न उपनिषद में न श्रृणोति न पश्यति ये बात कहा गया था, तो नहीं कि प्राण ये श्रवण दर्शन इत्यादि नहीं है, वो कहने का तात्पर्य नहीं था। इति परमात्मानं प्रकृत्य प्रकरण आरम्भ करके उक्तम। तथा अत्र एव आत्मनः सुखरूप सुखत्वम उक्तम न प्राणस्य, अत्र तथा तत्रैव, तत्रैव अर्थात प्रश्न उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद में आत्मनः सुखरूपत्वम, पूर्व पक्ष इसको दृष्टांत दिया था कि प्रश्न उपनिषद में प्राण का सुखरूपत्व कहा गया, सिद्धांत कहता है कि प्रश्न उपनिषद में भी तत्रैव प्रश्न उपनिषद में भी आत्मनः सुखरूपत्वम उक्तम न प्राणस्य, आत्मा ही सुखरूप है। यतः श्रुत्यंतरम आत्मन एव सुखरूपत्वम आह तस्माद् इत्यर्थ, क्योंकि श्रुत्यंतर में प्रश्न उपनिषद में भी आत्मा ही सुखरूप है ऐसा कहा गया, तस्माद् तस्मात शब्द के लिए तस्मात इत्यर्थ यतः श्रुत्यंतरम, अच्छा भाष्य में दिया ना यत आह एषो अस्य परमानंद एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। तो यतः यत अर्थात यस्मात्, इसका परिपूरक रूप से लाना पड़ेगा तस्मात, तो इसलिए तस्मात आत्मनः सुख रूपत्वम, ये तस्मात वहां लेना है। अच्छा आगे टीका में कहते हैं आमयो नासादि दोष तत्सहितम सामयम, ये जो विषय सुख होता है ये सामय सुख कहा गया। तो आमय हो गया नासादि रोग, नासादि दोष, आमय कहते हैं रोगों को, तो ये नासादि दोष तत्सहितम सामयम। तो भाष्य में कहा सामय सुख का निराकरण करके ब्रह्मा एवं सुख, ब्रह्म एवं सुखम भूमानम दर्शयति। सनत कुमार यहाँ ब्रह्म को ही सुख रूप कहते हैं, वही भूमा शब्द से कहते हैं। यो वै भूमा तदमृतम इति अमृतत्वमपि इह श्रूयमाणं परम कारणं गमयति। तो यो वै भूमा, जो भूमा है वही अमृत है, तो अमृतत्व भी भूमा में श्रवण होने से तो ये भूमा परम कारण ही होगा, परम कारणं गमयति। क्योंकि विकाराणाम अमृतत्वस्य आपेक्षिकत्वात्, अगर विकार किसी को कभी अमृत कह दिया जाता है, ब्रह्मलोक अमृत है, इस प्रकार की कहीं अगर कहा जाता है, देवता जो होते हैं अमर होते हैं, ये सब आपेक्षिक अमृतत्व। क्यों? श्रुति स्वयं कहते हैं अतो अन्यद आर्तम इति च श्रुति अंतरा, तो अतो अन्यद आर्तम, इससे भिन्न जो है अतः अर्थात ये आत्मा, आत्मा से अन्य जो है सब आर्तम, आर्तम अर्थात टीका में दिया आर्तम नश्वरम, ये सब नाश वाले हैं, आत्मा से भिन्न जितने हैं सब नाश वाले हैं। ये तृतीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण, तृतीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण अर्थात उषस्थ चक्रायण, ये जो प्रश्न पूछता है तो यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन्मे व्याचक्षु, ये कहते हैं फिर यह प्राणे न प्राणीति, यह अपाने न अपानीति तद ब्रह्म, तो कहते हैं इससे जो भिन्न है वो सब आर्तम इति च श्रुत्यंतरात। तथा च सत्यत्वं स्वमहिमा प्रतिष्ठत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वं इति च एते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मनि एव उपपद्यन्ते न अन्यत्र। सिद्धांति जो सूत्र का देना धर्म उपपत्तेश्च, जो भूमा का सब धर्म कहा गया, क्या धर्म? कहते हैं सत्यत्वं, सत्येन अतिवदामि, तो एष तु वै अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति कहा, तो सत्यत्वम स्वमहिमा प्रतिष्ठत्वम प्रतिष्ठितत्वम, स्वमहिमा प्रतिष्ठितत्वम, तो कस्मिन्नु भगवः प्रतिष्ठमिति कहा गया स्वमहिमनि। और सर्वगतत्वम स एव उपरिष्टात स एव पश्चात स एव पुरस्तात, ये सब कहा गया सर्वगतत्वम। और सर्वात्मत्वम, क्योंकि आत्मतः प्राण आत्मतः आशा इत्यादि सब कहा गया। इति च एते धर्मा श्रूयमाणा, जो सब सुने जाते हैं, परमात्मनि एव उपपद्यन्ते, इसे परमात्मा में ही समन्वय होंगे न अन्यत्र। तस्मात् भूमा परमात्मा इति सिद्धम्, सिद्धांति कहता है। टीका में स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् इति सर्वगतत्वम्, और आगे स एव इदं सर्वम्, इस प्रकार की कह करके ये सर्वात्मत्वम् कहा गया। इति च श्रुतम् तस्मात् भूमाध्यायो निर्गुणे समन्वित इति सिद्धम्, इसलिए निर्गुण ब्रह्म में समन्वित ये ज्ञेय परक हुआ भूमाध्याय। ये एक अधिकरण पूरा हुआ, आगे अधिकरण कहते हैं, इसका पहले ये देखेंगे विषय वाक्य देखेंगे, ये आएगा बृहदारण्य का 3-7, 3-8, 3-8 112 पृष्ठा। अच्छा इससे पहले एक सौ छः पृष्ठा पहले देखिए, वहाँ अथ हे ह एनम गार्गी वाचकनवी प्रपृच्छ, याज्ञवल्क्य को पहले गार्गी पूछती है, तो ये सब पूछती है कि द्वितीय पंक्ति में क कस्मिन्नु खलु आपह उताश्च प्रोताश्च इति उत्तर देते हैं वायु गार्गी इति। फिर कस्मिन्नु खलु वायुर्वोतश्च प्रोतश्च इति अंतरिक्ष लोकेशु गार्गी इति। इस प्रकार की पूछ पूछ करके गार्गी चलती है, उत्तर देते हैं। अंतिम पंक्ति देखिए, कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्च। तो ये ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक अर्थात सूक्ष्म, अर्थात ये जो सूक्ष्म पंचभूत ये कहाँ प्रतिष्ठित है पूछता है। तो सूक्ष्म से पहले हो गया, देखिए ये द्वितीय पंक्ति में है, कस्मिन्नु खलु प्रजापति लोका ओताश्च प्रोताश्च। प्रजापति अर्थात विराट, विराट अर्थात स्थूल, स्थूल कहाँ प्रतिष्ठित होता है, उत्तर देते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्ष्म, स्थूल कहाँ प्रतिष्ठित होता है, उत्तर देते हैं सूक्ष्म में। सूक्ष्म में ये हो गया। आगे गार्गी पूछता है कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्च, ये सूक्ष्म कहाँ ओत प्रोत है फिर, ये प्रश्न होने से उत्तर देते हैं स होवाच गार्गी मा अति प्राक्षी। तो माँ ते मूर्धा व्यपक्तत, तो ये उसको दे दिए, अर्थात अर्थात यहाँ आगे फिर कहते हैं कि आगम के द्वारा जो जाना जाना चाहिए वो आप खाली यहाँ तर्क से जानना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। अर्थात ये सूक्ष्म ये कहाँ प्रतिष्ठित होगा, ये माया में प्रतिष्ठित होगा, अज्ञान अज्ञान अविद्या में। अविद्या अज्ञानों को ऐसे तर्क से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि अविद्या बुद्धिग्राह्य है, साक्षीग्राह्य है। तो साक्षीग्राह्य है, आप उसको बुद्धि से कैसे जानने के लिए उद्यम करते हैं। तो इसलिए कह दिए कि माँ अति अति प्राक्षी अर्थात अति प्रश्न मत पूछो। अति प्रश्न अर्थात जो जिस उपाय से जानना योग्य नहीं है उस उपाय से पूछना, ये अति प्रश्न कहते हैं। तो फिर ततो हो गार्गी वाचक नवी ऊपर आराम, वो फिर ऊपर तो हो गया। यहाँ किंतु उसका प्रश्न रह गया, अर्थात ये सूक्ष्म जो पंचीकृत अपंचीकृत पंचमहाभूत ये कहाँ अध्यस्त है, मतलब कहाँ आश्रित है, वो रह गया। आगे उद्दालक आरुणी आगे ये आकर के सूत्रात्मा और अंतर्यामी आगे 108 पृष्ठा में देखिए तृतीय मंत्र 108 में, यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्यांतर त यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवीम अंतरो यम यति एषते आत्मा अंतर्यामी। अंतर्यामी अर्थात ईश्वर। तो यह जिस ईश्वर के बारे में गार्गी पूछा था ये पंचभूत कहाँ रहेंगे, तो उसको तो चुप करके बैठा दिए। किंतु अभी ये जिस प्रकार की प्रश्न पूछा ये उद्दालक आरुणी, ये कहा कि हमको ये प्राप्त हुआ है वो गंधर्व से। ये आगे पूरा यहाँ कथा दिए हैं, हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे थे वहाँ एक काप्य के घर में रहे, तो वहाँ उसका पत्नी गंधर्व से गृहिता था, पहले आया था गंधर्व, उसका दुहिता गंधर्व से गृहिता था, अभी कहते हैं उसका पत्नी गंधर्व से गृहित है, ये अलग मतलब कथा है। तो फिर वहाँ वो गंधर्व ने इनको बताया, तो गंधर्व ने पूछा आचार्य को आप जानते हैं क्या जिसमें ये सब वो तो प्रोत है अर्थात ये सब स्थूल, वो कहा मैं जानता नहीं। फिर गंधर्व उत्तर दिया कि ये सब स्थूल सूत्र में वो तो प्रोत है, सूत्र अर्थात हिरण्य गर्भ सूक्ष्म में। फिर गंधर्व पूछता है सूक्ष्म कहाँ वो तो प्रोत है आपको पता है क्या, तो कहता है नहीं। तो फिर गंधर्व उत्तर देता है अंतर्यामी में, अर्थात सूक्ष्म अंतर्यामी, अंतर्यामी अर्थात ईश्वर, ईश्वर अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य। यहाँ तक उद्दालक कहता है कि हमको पहले से पता है, अर्थात हमको आप गार्गी जैसा नहीं कह पाएंगे कि बुद्धि से जानने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमको ये बात पता है, तो इसलिए हम जानते हैं, आप जानते नहीं जानते हम पूछता है, इसलिए उसको उत्तर दिया। ये चला पूरा, ये अंतर्यामी ब्राह्मण पूरा हुआ। तो यहाँ ये ईश्वर तक आ गया, आने के बाद आगे 111 में प्रथम शब्द है आरुणी ऊपर राम, क्योंकि आरुणी को अंतर्यामी तो ज्ञान था गंधर्व से, उत्तर मिल गया तो वो चुप हो गया। आगे ये फिर गार्गी पूछती है तो अथह वाचक नवी उवाच ब्राह्मणा भगवंतो हंत अहम इमम। पहले गार्गी सब ब्राह्मणों को संबोधन करता है। हे ब्राह्मण लोग, भगवंत मैं इनको इमम दो प्रश्नों प्रक्ष्यामि, तौ चेन मैं बक्ष्यति अयम चेत तौ तौ प्रश्नौ त मैं अर्थात मह्यम बक्ष्यति अथा उत्तरयति। न वै जातु जातु अर्थात कदाचित युष्माकम निर्धारण षष्ठी युष्माकम मध्ये कदाचित इमम कश्चित युष्माकम मध्ये कश्चित कोई भी इमम ब्रह्मोद्यम ब्रह्म वदन करने वाले को जेता, कोई भी जीत नहीं पाएगा। ये जी से त्रिच हो गया ना, ना तस जेता जीत नहीं पाएगा। तो आप लोग क्योंकि अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं दो प्रश्न पूछूंगा, ये अगर उत्तर दे देगा आगे आप लोग कोई भी कितना भी प्रश्न पूछो ये उत्तर दे देगा, क्योंकि इससे ऊंचा और प्रश्न नहीं है। ये गार्गी कहती है, ये कह करके तो ब्राह्मण लोग उत्तर दे दे अनुमति दे दिए। आगे गार्गी पूछता है चतुर्थ मंत्र देखिए, तो तृतीय मंत्र में, हाँ तृतीय मंत्र में गार्गी पूछती है सा हो वाच यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो, जो दिवलोक से ऊपर है, यद अवाक पृथिव्याम पृथ्वीलोक से नीचे है, यद अंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद भूतम च भवत् च भविष्यच्च इति आचक्षते कस्मिंस्तद् वोतम च प्रोतम च इति। जो भूत है भवत है भविष्यत है ये सब कार्य है, अर्थात गार्गी पूछता है कि सारे कार्य कहाँ ओतप्रोत है, जो कार्य होंगे ये कहाँ होंगे, कहते हैं कारण में वो होगा। तो कार्य कहने से जो ये पंचीकृत जो अपंचीकृत पंच महाभूत है ये कार्य है, कार्य है। तो गार्गी अभी वहाँ पूछा था कि ये अपंचीकृत पंच महाभूत ये ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक कहाँ प्रतिष्ठित, ये उसको चुप करवा दिया था। अभी फिर अनुमति लेकर के दोबारा पूछता है ये अपंचीकृत पंच महाभूत कहाँ प्रतिष्ठित है, पूछता है फिर दोबारा। तो अपंचीकृत पंच महाभूत वहाँ ब्रह्मलोक शब्द से पूछता था, यहाँ किंतु भूतम भवत भविष्यत अर्थात कार्यवर्ग ये सब कहाँ प्रतिष्ठित है। चतुर्थ में चतुर्थ मंत्र में उत्तर देते हैं, सौ होवाच याज्ञ बोल के जो पूछा था पहले उसका अनुवाद कर देते हैं। यद ऊर्ध्वम गार्गी दिवो यद अवाक पृथिव्या यद अंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद भूतम च भवत च भविष्यत च इति आचक्षते, यहाँ तक प्रश्न का अनुवाद हो गया। आकाशे तद्वोतम च प्रोतम च, आकाश अर्थात अव्याकृत माया में अविद्या में ये सब कार्य वर्ग ये अध्यस्त है। सा होवाच गार्गी कहता है नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य, तो आपको नमस्कार हो। यो मे एतम व्यवोच, जो आपने मेरे को ये उत्तर दे दिया, अपरस्मै धारयस्व, अपर प्रश्न अब सामना करो। सा होवाच यद यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क दिवो यद अवाक पृथिव्या यद अंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद भूतम च भवत् च भविष्यत् च इति आचक्ष्य, ये बिल्कुल उसका तृतीय प्रश्न था, फिर पूछ लिया कस्मिन् ओतम च प्रोतम च, तृतीय प्रश्न जो पूछा था फिर उसको पूछ लिया। अर्थात तो अगर उत्तर देने वाला बिल्कुल स्पष्ट उसमें नहीं है, दोबारा वही प्रश्न पूछने से कुछ हिल जा करके और कुछ दे देगा उत्तर। याज्ञ बोल के जी बिल्कुल वही उत्तर देते हैं। सा हो वाच यद ऊर्ध्वम गार्गी दिवो यद अवाक पृथिव्या यद अंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद भूतम च भवत् च भविष्यत् च इति आचक्ष्यते आकाशे वोतम च प्रोतम च, जैसे प्रश्न था जैसे उत्तर था फिर ऐसे प्रश्न ऐसे उत्तर, अर्थात गार्गी निश्चय हो गया कि इसका तो उस विषय में बिल्कुल स्पष्टता है। आगे गार्गी पूछता है कस्मिन् खलु आकाश वोतश्च प्रोतश्च, अव्याकृत कहाँ वो तो प्रोत है, तो ये माया विषय माया ये कहाँ रहेगा, माया का आश्रय कौन होगा, ब्रह्म हो जाएगा। तो अभी अर्थात ये शुद्ध चैतन्य का प्रश्न हो गया, अब किंतु ये तो आगम गम्य है, अब इसको चुप नहीं कर पाएगा करवा पाएगा यज्ञ बोल कर, क्यों वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बन करके पूछ रही है ना, सभी ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बना है, सबसे अनुमति लिया है, इसलिए उसको अभी और चुप नहीं करा पाएगा, उत्तर देना पड़ेगा। और अभी वो शुद्ध चैतन्य को उत्तर देगा, शुद्ध चैतन्य विषय को उत्तर देगा वो अवाच्य है, अवाच्य को अगर शब्द से कहेगा तो उसका ये मतलब यहाँ वो तो प्रोत होता है, तो अर्थात तो अवाच्यों को कहने का दोष से ये प्रतिबंधित तो हो जाएगा, निग्रह स्थान होगा अवाच्यों को बाघ से कहता है। अगर ये तो अवाच्य है इसलिए चुप हो जाना, जैसे राम जी पूछने पर तो ये वशिष्ठ जी चुप हो गए, तो इसी प्रकार के अगर चुप हो जाएगा, यहाँ स्थिति ऐसा नहीं है, यहाँ तो जल्प चल रहा है, चुप हो जाएगा तो निग्रह स्थान होगा, इसको कहते हैं अप्रतिपत्ति, और कह देगा तो विप्रतिपत्ति, अवाच्य को वाच्य बना दिया। ये दोनों प्रकार के उद्देश्य से गार्गी ये पूछ लिया। आगे बोल के जी इसलिए उसको उत्तर देते हैं, स हो वाच एतद वेतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्ति। इसलिए याज्ञवल को कहते हैं कि मैं अवाच्य को वाच्य नहीं बना रहा हूँ, ब्राह्मण अभिवदन्ति, तो अगर अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति होना है तो उनको होगा, अर्थात इस दोष से ये निवृत्त हो जाता है और उत्तर देता है, इसलिए अप्रतिपत्ति भी नहीं अज्ञान नहीं है, ब्राह्मण अभिवदन्ति ये उत्तर देता है। क्या है वो अक्षर, यहाँ क्या है, स हो वाच एतद वेतद अक्षरम, आकाश कहाँ वो तो प्रोत है, उत्तर देते हैं अक्षरम, अक्षर में वो तो प्रत है, और अक्षर का आगे धर्म कहते हैं, अस्थूलम अनणु अह्रस्व अदीर्घ अलोहित अस्नेहम अच्छायम अतमो अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुष्क अश्रोत्रम अवाक अमनः। ये अवाक अमनः अश्रोत्र अचक्षु कहने से सब जीव का निराकरण हो जाएगा, अतेजस्क अप्राणम असुखम अमात्रम अनंतरम अवाह्यम न तद अस्नाति किंचन न तद अस्नाति कश्चन। इसको भी कोई न अस्नाति और ये भी किसको न अस्नाति, ये उत्तर दे दिया। आगे कहते हैं आगे बोल के जी फिर बिना पूछे कहते हैं, एतस्य वा अक्षर से ये अक्षर विषय का संशय न हो, क्योंकि कह दिया कि अक्षर में ओतप्रोत, इतना सारे धर्म भी कह दिया किंतु ये अक्षर क्या होगा, कहते हैं एतस्य वा अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्रुतो तिष्ठत। यह अक्षर प्रशासन करने वाला है, इसलिए ये कोई प्रधान नहीं हो जाएगा। आप जितना ये सब धर्म कहें, हो सकता है कि प्रधान में भी घटेगा, और जो अस्थूलम अनणु अहरस्व कह दिए ये प्रधान में भी घट सकता है, किंतु प्रधान के द्वारा प्रशासन नहीं होगा, क्योंकि ये चेतन धर्म है, तो ये अचेतन का ग्रहण नहीं हो अक्षर शब्द से, इसलिए कहते ये तो सेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृत तिष्ठत। सूर्या चंद्रमसो देवता द्वंद्वेच से आनंद होता है, पूर्व पद को आनंद हो गया, तो ये विधृत तिष्ठत, विधृत अर्थात वो विषय बन करके स्थिर होकर के आश्रित होकर के रहते हैं। तो यहाँ कहा गया तो सेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा पृथ्वी विधृत विधृत तिष्ठत, ये सब कह दिया। आगे मंत्र में देखिए, दशम मंत्र में, यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा, अक्षर अर्थात यहाँ ब्रह्म शुद्ध चैतन्य, इसको नहीं जान करके अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपति न तपस्तप्यते बहुनी वर्ष सहस्राणी और अंतवत एव अश्य तद्भवति। ये सब का जो फल है वो अंतवती होगा, अगर ब्रह्म को नहीं जान करके बाकी कुछ भी करता है। यो व एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपण। इस ब्रह्म को नहीं जान करके जिसका शरीर छूट जाता है वो कृपण, कृपण अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करेगा। अथ यो एतद अक्षर गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति स ब्राह्मण, और ब्रह्म ज्ञानी होगा तो अस्मात् लोकात् प्रेति, फिर उसका प्रेति कैसा है, कहते हैं प्रेति का अर्थात तो उसका शरीर शांत होने के बाद वो पुनर्जन्म नहीं होगा। आगे एकादश मंत्र में कहते हैं, तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम, अदृष्टम तो प्रधान भी है, न दृष्टम इति अदृष्टम, प्रधान भी दृष्टिगोचर नहीं है किंतु अदृष्टम किंतु दृष्टि, ये दृष्टि प्रधान में नहीं घटेगा। और अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री, ये सब कहा गया। तो आगे अभिज्ञातम विज्ञात्री नान्यद अतोस्ति दृष्टि नान्यद अतोस्ति श्रोत्री नान्यद अतोस्ति मंत्री नान्य अतोस्ति विज्ञात्री एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतोश्च, फिर दोबारा निश्चय कर दिया। यहाँ कहा गया कि एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम, अदृष्ट कहने से प्रधान होगा उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं दृष्टि, ये दृष्टा है। दृष्टा तो जीव भी है, तो कहते हैं कि नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मन्ता। ब्रह्म से कोई दृष्टा दृष्टा श्रोता मन्ता जीव हो जाएगा, ये नहीं है। तो जीव यहाँ अक्षर शब्द से नहीं कहा जाता है, प्रधान भी नहीं कहा जाता है। और जीव भी नहीं होगा, जहाँ गुण निषेध किया था वहाँ कहा था अमन अवाक और अचक्षुष्क अश्रोत्रम। तो जीव में ये सब नहीं घटेगा, जीव तो श्रोत्र वाला है, चक्षु वाला है, मन वाला है, प्राण वाला है। तो ये सब हेतु से जीव भी नहीं होगा अक्षर, और ये प्रधान भी नहीं होगा। और कहेंगे कि अक्षर कोई ओंकार इत्यादि होगा, वो सब को लेकर के अभी विचार दिखाएंगे। ना ना हमको सुनाई नहीं दिया। यहाँ जो कहा कि पहले उसने पूछा नहीं कि आकाश किस को उत्प्रोत है, हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा अक्षर सबसे ब्रह्म का योग किया, अक्षर में वो तो प्रोत है। तो अक्षर से अब फिर वो वाच्य उसको कह दिए तो उसमें लिखित स्थान में होगा। तो ये याज्ञवल्क्य को क्या कहते हैं, ब्राह्मण अभिवदंती, निग्रह स्थान होगा तो ब्राह्मण को हो। हम तो वो लोग जैसे कहते हैं हम ऐसा कह दिया, तो वो ऐसा कह दिया। अभी गार्गी नहीं कह पाएगा कि आपको पता नहीं है, आपको उसका अनुभव है अनुभव नहीं, अभी वो बात नहीं है। अभी तो जल्प चल रहा है, तो जल्प में पता नहीं है तो हार जाएगा, कहता पता है। किंतु कैसे पता, कहते वो लोग ऐसा कहते हैं तो हमको पता है, वो लोग ऐसे ही कहते हैं। अगर आपको भी गार्गी कहना पड़ेगा आप भी ऐसे ही कहेंगे, तो इसलिए कैसे कहेंगे कि अर्थात हम अवाच्य को कह रहे हैं। ब्राह्मण लोग जैसे कहते हैं और ब्राह्मण लोग गलत कहते हैं, ये गार्गी नहीं कह पाएगा। अर्थात अवाच्य दोष याज्ञवल्क्य को नहीं लगेगा, अवाच्य का मतलब वाच्य बना रहा है, ये याज्ञवल्क्य को नहीं लगेगा। किसको लगेगा, इसका जो वक्ता उसको लगेगा। कहते ना कि यहाँ संधि होना चाहिए किंतु नहीं किया गया, कैसे, कहते हैं जो ये ग्रंथ का लेखक हो उसको लगेगा ना दोष। हम तो इसका वक्ता नहीं है ना, हम तो खाली इसका पाठक है, हम तो पढ़ देता है। जो इसका वक्ता है संधि नहीं किया तो दोष उसको जाएगा। दोष उनको लगेगा ना, लगे याज्ञवल्क्य को क्या हानि है। गार्गी कहेगा कि आप दोषयुक्त बात कहते हैं, तो याज्ञवल्क्य कहेगा तो यही उसका कहने का उपाय है, क्योंकि हम ऐसे ही सुने हैं। अगर गार्गी कहेगा कि नहीं इसका भिन्न उपाय है, तब याज्ञवल्क्य हार जाता है। अन्य उपाय है, किंतु अन्य उपाय नहीं है, इसको निषेध करके ही कथन करेंगे, अन्य उपाय नहीं है। इसलिए गार्गी के पास अगर उत्तर अन्य उत्तर होता तो याज्ञवल्क्य हार जाता, क्योंकि आप अर्थात दुष्ट बात को ही कहते हैं, किंतु उसके पास भी तो अलग उत्तर नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं। ज्ञान है तो अभी ठीक है, अर्थात याज्ञवल्क्य का दोष तात्कालिक निवृत्त हुआ, गया ब्राह्मण के ऊपर, क्यों, और ब्राह्मण के ऊपर दोष नहीं जाएगा अंतिम में, क्यों, उपायांतर नहीं है। उपायांतर नहीं होने से ब्राह्मण को दोष नहीं है, और ये अनुवाद मात्र करने से इसको दोष नहीं है, याज्ञवल्क्य का दोष से पार हो गया। उपाय अंतर नहीं है, इसको और कहने का कोई उपाय नहीं है। तो उपाय अंतर नहीं है कहने से गार्गी कह देगा ना ये उपाय है। तो अनणु अह्रस्व अदीर्घ ये उपाय है, याज्ञवल्क्य हार जाएंगे। अवाच्य का तो कहते हैं, अभी तो परोक्ष ज्ञान का विचार चल रहा है, ये तो कोई अपरोक्ष का बात नहीं। परोक्ष ज्ञान तो हो सकता है शब्द व्यवहार करके, क्योंकि परोक्ष ज्ञान शब्द से होगा, तो शब्द व्यवहार करके परोक्ष ज्ञान करवा जा रहे हैं। और जल्प तो परोक्ष ज्ञान ही कर लेकर के जल्प, क्योंकि यहाँ तो शब्द व्यवहार करेंगे तो हो जाता है। अगर यहाँ अपरोक्ष मतलब इसका बात होता तो आपको अपरोक्ष ज्ञान है तो जीतेंगे, ये बात यहाँ नहीं है। और अवाच्य का जो है उसका कथन तो निषेध मुख से ही किया जाएगा। और दूसरा चीज है कि ये अवाच्य का कथन नहीं कर रहा है, ये वाच्य का निषेध, वाच्यत्व का निषेध कर रहा है। तो होने से अवाच्य का कथन सीधा नहीं कर रहा है, ये भी परोक्ष रूप से कर रहा है। ये नेति नेति किया, ये तर्क ठीक होगा, अर्थात ये तो निषेध करके कह दिया, तो इसलिए अवाच्य को वाच्य नहीं बनाया, जो वाच्य है उसका सब वाच्य को निषेध कर दिया, ये तर्क ठीक होगा। आगे हैं सूत्र है, अक्षरम अम्बरांत धृते है, अक्षरम अम्बरांत धृते है, अक्षरम ब्रह्म। शंका होता है कि जो अक्षर जिसमें आकाश ओतप्रोत है वो कौन है, कहते हैं अक्षरम ब्रह्म। क्यों? अम्बरांत धृते है, अम्बर हो गया आकाश, आकाश पर्यंत सब जिसमें धारण किए गए हैं, अमरांत धृति होने से अक्षरम प्रणव। अच्छा आज यहाँ रह दीजिए, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेव।